wis wancine tansah dielingke, wis wancine podo nindakake, adzan wis kumandang wayahe sembahyang, netepi wajib dawuhe pangeran, salat yakti jaga ing agama, limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina, luwih sempurna yen berjamaah, subuh luhur lan asar, salat sayekti ngadohke tindak mungkar, maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunate, jo sembrono iku perintah agama, ngelingono ning donya mung sedelo, sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa, yen kepengin besok munggah suwarga. Wis wancine tansah dielingke, wis wancine podo nindakake, adzan wis kumandang wayahe sembahyang, netepi wajib dawuhe pangeran, salat yakti jaga ing agama, limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina, luwih sempurna yen berjamaah, subuh luhur lan asar, salat sayekti ngadohke tindak mungkar, maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunate, jo sembrono iku perintah agama, ngelingono ning donya mung sedelo, sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa, yen kepengin besok munggah suwarga.